Desde Nou Barris, Radio RSK, saludos Cataluña. Sí, emitimos desde Fabri Puig 274, su programa, nuestro programa, Consciencia Activa. Un programa presentado y dirigido por Fina Cebrián, quien les habla, con noticias, comentarios, contrainformación, análisis al hilo del refrán para una mente activa, el rincón de la poesía, nuestro espacio para la salud y la belleza con nuestros consejos, todo eso y mucho más, sobre todo nuestro apartado estrella, la tertulia, la entrevista. Hoy lo hacemos con dos invitados de lujo, presidente y vicepresidenta del Banco de Sangre del Hospital de San Pau y Santa Creu, que ya nos acompañan, don Andreu Guinart y doña María Teresa Manzano. Buenas tardes. Buenas tardes, doña María Teresa. Especialista ella en todo lo que concierne al voluntariado del Hospital de San Pau. Más tarde será todo esto, amigos oyentes. Todo ello arropado por una selección musical de los mejores temas y más significativos que marcaron los ayeres del tiempo. Por cierto, hoy haremos todo un repaso musical, un recorrido por la obra, el gran legado de Joan Manuel Serrat. Bueno, de hecho no es una herencia ni un legado, ya que está absolutamente en activo, pero sí, si faremos un repaso por toda la obra de Joan Manuel Serrat. En la producción, realización, nuestro responsable técnico, Mr. David. Todo un personaje escrupuloso, pulcro, perfeccionista, bien, ya lo conocen, gran rasoda, y poniendo orden al sonido, la música, la palabra, entre cables y a las ondas. Por cierto, al final de nuestro programa en el Rincón de la Poesía, ha elegido un tema dedicado a nuestros invitados de hoy, Magno Fluido. Lo escribí hace tiempo y hace alusión a la sangre, aquel elemento rojo maravilloso que nos vincula a todos, nos hermana y esto sí, nos acerca, nos aproxima. Bien amigos, hasta aquí nuestro editorial a día de hoy. Ahora damos paso al primero de nuestros comentarios. La selección española de fútbol fue campeona del mundo, ha sido dos veces campeona de Europa. Y según los técnicos, según los forofos, la mejor de todos los tiempos. Entonces, ¿a qué viene tanta y tanta crítica y tanta inquina? ¿Por qué es tan cuestionada? ¿Es mala, malísima? ¿Son vagos, dejados, están cansados? ¿Es un equipo con muy mala preparación? ¿A qué este cambio tan radical para con quienes todo lo dieron tiempo atrás? Desde aquí, desde Consciencia Activa, pensamos que ni antes eran tan buenos como se decía, ni ahora son tan malos, como se dice. Toda crítica destructiva que se vierte sobre ellos viene dada por los entornos, asociaciones que se mueven, que han dejado de percibir prebendas, fiestas, comilonas, juergas. Amén, los empresarios que depositaron su confianza en esta selección y habrán tenido que guardar los grandes stocks que tenían preparados de productos como motivos alusivos al evento, camisetas, publicidad, banderitas, accesorios. Yo me pregunto, amigos oyentes, ¿no es el fútbol un deporte? ¿No son 11 hombres contra otros 11? Pues que jueguen y que gane el mejor. De lo contrario, quedarán nulos conceptos como que lo importante es participar. ¿A qué vienen tantos aires de crítica destructiva y de descontento? Señores, venga, coherencia. Bien, amigos, y hasta aquí nuestro primer comentario a día de hoy. Doncs ara, com havien dit abans, farem un recorrido per la música de Joan Manuel Serrat. Andreu Guinart, quin primer tema de Joan Manuel Serrat ens proposes per als nostres oients i per nosaltres, per la Maria Teresa i per tu? Ara que tinc 20 anys. Ara que tinc 20 anys. Bé, amics oients, a molts de nosaltres ens agradaria tenir-los, però almenys us tindrem amb espírit, que és lo important. Bé, endavant. Nostre tècnic ja la té preparada per a tots vostès. Tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta, que em sento bullir la sang. Ara que em sento capaç de cantar si un altre canta, avui que encara tinc veu i encara puc creure en Déu. Vull cantar les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjant. La nit, el cel, aquest mar tan nostre i el vent que al matí ve a besar-me el rostre. bull els a la veu per una tempesta, per un raig de sol o pel rossinyol que ha de cantar al vespre. Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. Ara que tinc 20 anys, avui que el cor se m'embala per un moment d'estimar o en veure un infant plorar. Vull cantar l'amor al primer, al darrer, el que et fa patir, el que vius un dia. I plorar amb aquells que es troben tots sols, sense cap amor, van passant pel món. Vull alçar la veu per cantar els homes que han nascut de peus, que viuen de peus i que de peus moren. Vull i vull i vull cantar avui que encara tinc veu, qui sap si podré demà. Però avui només tinc 20 anys, avui encara tinc força i no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. 20 años, ¿quién los pillará? Bueno, los que tenemos más de 40, dos veces 40 y hasta tres. No importa la edad, sino lo vivido, darle calidad de vida, años, no años a la vida. Al menos eso es lo que dicen ciertas filosofías con las que ustedes, amigos oyentes, podrán o no estar de acuerdo. Yo las considero válidas. A ver qué piensan ustedes. Estos y otros comentarios, háganmelo saber. Recuerden, Radio RSK, o semanalrsk@gmx.com. Aquí, Consciencia Activa, donde estamos emitiendo para todos ustedes, hoy con dos invitados de lujo, María Teresa Manzano y André Gullinar, titulares del Banc de Sang, del Hospital de Santa Creu y Sant Pau. Para nuestra parte, amigos oyentes, continúen a los comentarios. A un alcalde de una localidad pequeña de México le han pillado con las manos en la masa. Sí, parece ser que ha robado. Él mismo lo ha reconocido. No es que haya sido una gran cantidad, pero a requerimiento de la justicia ha contestado: sí, he robado, pero no ha sido mucho. Y además, ¿verdad que usted, señoría, a usted también le gusta el dinero? Bonita manera de justificar un robo. Político tenía que ser. Ya estamos hartos de tanto latrocinio y de tanto político ladrón. Recientemente en Torredembarra, un alcalde y 5 ediles, 5 concejales, también han dimitido porque se les ha encontrado un asunto de blanqueo de dinero vinculado con narcotráfico. Y también en Lleida, también un altre edil, Convergent, també se li ha trobat, i altres responsables més del seu grup polític, amb un assumpte de blanqueig de diners. Senyors, estem cansats de tants polítics lladres. L'exemple arrastra, sobretot si és malo. Així que esperem que hi hagi sort, que no cunda i que, bueno, que sea una conciencia y un pensamiento más sano de nuestra sociedad y se fije en lo bueno, en lo mucho que hay que aprender. Por ejemplo, pues mire ustedes en los colaboradores de aquí, voluntariado del Hospital de Sant Pau, en los donants, en la generosidad que tiene todo el ser humano, que lo llevamos dentro, escondido. Y al parecer nos fijamos solamente en lo malo y no en lo bueno. Por nuestra parte seguimos con algo tan bueno como la compañía de Joan Manuel Serrat y su legado musical. El segundo tema de la tarde nos lo propone seguidamente Andreu Ginar. ¿Qué portas para los otros oyentes ahora, Andreu? Caminante. Bien, el poeta así lo decía. A ver qué tal les suena a ustedes en ese. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Eso decía el poeta, se hace el camino al andar. Maravilloso camino, el de la poesía, el de los tropiezos, el de las piedras, el de las equivocaciones. Lo importante es, bueno, levantarse, rectificar, caminar, dejar fluir la vida con sus más y sus menos. Nuestros tropiezos, nuestros errores son, amigos oyentes, como saben ustedes, nuestros mejores maestros. Bien, por nuestra parte, continuamos aquí en Radio Resaca, su radio, muy bien acompañados por estos dos acompañantes de lujo, que sí, les gusta, es de gustos de ellos, el intérprete Joan Manuel Serrat, que más que cantante, es intérprete, es poeta, es compositor y muchas cosas más. Bien, continuamos con nuestros comentarios. La cromoterapia. ¿Sabían ustedes, amigos oyentes, que frente a una tendinitis, un dolor local, articular, óseo, aplicando un papel de celofán rojo y una linterna colocada al frente, durante unos 10 minutos desaparece la molestia? El rojo está bendecido, es el color de la pasión. Se regalan rosas rojas a la enamorada. Roja es nuestra selección, aunque juegue mal y pierda. El color rojo forma parte de muchas banderas. Está presente en el fuego y hasta en los atardeceres, en una preciosa sangre que se derramó por amor y en la de todos nosotros. Nos vincula, nos une, como ya verán más adelante, nos lo dirán nuestros invitados de hoy, y por lo tanto, bienvenidos pues sea el color rojo de nuestro magno fluido. Bien, continuamos después de este comentario con la música de Joan Manuel Serrat, y don Andreu Guinart continúa ofreciéndoles a ustedes, amigos siguientes, un tema que él personal y particularmente ha elegido. Penélope. Bien, este mítico personaje que nos recuerda a Homero. A ver qué nos dice Joan Manuel Serrat. Nos lo va a acercar un poquito más. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren, meneando el abanico. Dicen dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil una tarde plomiza de abril, cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Penélope, tristes a fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar si un tren silba a lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ellas son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde. La llamó en el hombre, mi amante fiel, mi paz. Deja ya de tejer sueños en tu mente. Mírame, soy tu amor, regresé. Le sonrió con los ojos llenitos de ayer. No era así su cara ni su piel. Tú no eres quien yo espero. Y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatos patitos de tacón, sentada en la estación. Penélope, micrófono cerrado con nuestros invitados de hoy y con nuestro técnico, comentábamos que, bueno, la filosofía de este tema, que Servidora no lo había comprendido bien del todo, era que el rechazo al paso del tiempo, parece ser que somos ligeramente superfluos, superficiales, y amamos, bueno, nos quedamos con la parte hermosa, estética de la vida y no aceptamos el paso del tiempo, que también conlleva sabiduría y el fin de un ciclo vital que todos estamos inmersos dentro de él. No obstante, la canción en sí es hermosa, como su intérprete lo ha demostrado. Por nuestra parte, amigos oyentes, continuamos aquí en Radio Resaca con estos comentarios. El proyecto sanitario MIMIS contempla las posibilidades y el estudio de los venenos de los insectos y otras alimañas con fines terapéuticos, dejando a un lado los grandes efectos tóxicos que estos venenos conllevan. Con ellos se conseguirán medicamentos y fármacos de rápida acción, con muchas menos consecuencias secundarias no deseadas. Desde aquí, desde Consciencia Activa, nos parece estupendo, interesante todo este proyecto. Pero eso sí, lo que deseamos es que no lo posterguen, que pronto podamos beneficiarnos y que no den prioridad a tantos proyectos, como digo, superfluos, aves innecesarias, kilómetros de ave. Sobre todo si nos comparamos con otros países como, por ejemplo, Alemania, que teniendo tres veces, siendo su población y en extensión mayor que España, tiene un número significativo menor de universidades que nosotros, de kilómetros de ave, de trenes, de aeropuertos, quiero decir, Y, por cierto, ninguna de las universidades españolas está figura entre las 200 mejores del mundo. Sin embargo, pues todos estos países con menor número de universidades están, pues bueno, entre las 20 o 30 primeras. Así que, amigos oyentes, todo lo que sea investigación, ya hemos dicho muchas ocasiones aquí en Consciencia Activa, que todo lo que sea invertir en investigación es invertir en futuro. Bien, amigos, ya está aquí nuestro comentario. El siguiente tema que nos ofrece para todos ustedes Joan Manuel Serrat lo presenta Andreu Ginar para ustedes. Señora. Señora. Ese con quien sueña su hija, ese ladrón que os desvalija, de su amor soy yo, señora. Ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora. Yo soy ese por quien ahora os preguntáis por qué, señora, se marchitó vuestra fragancia. Perdiendo la vida, mimando su infancia, velando su sueño, llorando su llanto con tanta abundancia. Si cuando se abre una flor, al olor de la flor se le olvida la flor. De nada sirvieron las monjas, ni los caprichos y lisonjas que tuvo a granel, señora. No la educo, ya me hago cargo, pa' un soñador de pelo largo, ¿qué le va usted a hacer, señora? Y en su reloj sonó la hora de olvidar vuestro hogar, señora, en brazos de un desconocido, que solo le ha dado un soplo de cupido, que no la hizo hermosa a fuerza de arrugas y de años perdidos. Cuando se abre una flor, al olor de la flor se le olvida la flor. Póngase usted un vestido viejo y de reojo en el espejo haga marcha atrás, señora. Recuerde antes de maldecirme que tuvo usted la carne firme y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, y un sueño en la piel. Señora, señora, señora, comentava aquí també, amb la senyora Maria Teresa. Bueno, jo la veig senyora i deia que per la veu semblava de 20 anys, 25 o 30. La veu no envellés. Allò de senyora de vegades dona un aspecte de gran a les persones i no té res a veure. En canvi, el títol de senyora que de vegades lo donem, o de senyor, això crec que és un assumpte de comportament, es porta en la sang i no pas amb l'aspecte. Bueno, qüestió de senyors i de senyores. Per la nostra part, amics oients, senyors, senyores, continuem, sense diferència de gènere, en els comentaris. Al velòdromo de Horta, el municipi d'aquí, de Nou Barris, se propone remodelar-lo i costarà tota una millonada. I total, per què, amics oients? ¿Se celebran grandes competicions en ell? No. ¿Són moltes les persones que se van a beneficiar si practiquen deport en ell? Pues no. ¿Y entonces, pues, para qué esta gran inversión? ¿Para satisfacer el lujo, el ego y el capricho de cuatro gatos millonarios que se quieren divertir? Pues me parece una inversión poco razonable, sobre todo si tenemos en cuenta la prioridad y la necesidad y los recortes y las necesidades sanitarias de aquí, de Nou Barris, que cada día son más y más. Nou Barris, digo, en particular, y sanitariamente hablando en general. Sabemos, amigos oyentes, que están cerrando muchas atenciones de urgencias en muchos hospitales y esto no nos gusta nada. Preferimos salud, que es el principal de los derechos humanos, y después ya vendrán otras, bueno, juegos, recreos, diversiones, deportes y todo lo concerniente al ocio. Bien, por nuestra parte, amigos oyentes, seguimos con la música de Joan Manuel Serrat. Un altre tema musical que presenta a l'Andreu Ginart. Conillet de Vellut. Ui, potser sí. A veure què els sembla. Maco aquest nom, Conillet de Vellut. Era suau com el vellut i pura gosa com un conill menut. En Snoopy era el seu heroi i li agradava jugar com un noi. I de la mà em duia amunt i avall sense parar. Com un estel fent tombarelles pel cel, és maco el temps d'estimar. I no va ser aquell un temps perdut, conillet de vellut. Però el conill fora del niu m'enganyava amb qualsevol objectiu. Se'm perdia en el forat d'una Nike o una Hasselblad. Calia triar o tocar el dos o fer un ménage a trois. Però això és immoral quan s'és un home com cal, ibèric, mascle i cristià. I em vaig quedar sol i fotut, conillet de vellut. L'Ela, el Vogue i el Harper's Bazaar t'afusellen en cada exemplar. Diuen que t'ha dat un lloc en Richard Avedon a New York. No et pots queixar, el que somiaves ja ho tens a la mà. Et coneix la gent, t'estima un adolescent i un iaio et vol adoptar. Ets feliç amb el teu nou duro. El cel obert, Déu que és bo i que sap el que he sofert. M'ha deixat els seus consells en un aparador de Can Castells i m'he comprat el llibre La fotografia és un art. I abans d'un mes seré millor que en Pomés, ja saps on em trobaràs. 203 vuitos vuitos, conillet d'agost. Sense un romanç ni un rebut, conillet de vellut. Conillet, conillet de vellut, suau. Això, ja me l'he va tenir uns dels seus primers amors, amb una noia rosa, que es veu que li va dedicar. Veus a saber de quina forma va fer-ho, si es referia a un conillet preciós de vellut que li va regalar o a un altre conillet que vostès i nosaltres estem pensant, si és que som malament pensants. Per a nostra part, continuem amb els nostres comentaris. De medio millón de la població infantil, 10.000 són obesos, sobrealimentados. De nuevo volvemos a la sociedad dual. A unos les sobra y a otros les falta. Señores, la utopía de la igualdad se desvanece. Bien, seguimos, amigos oyentes, después de este comentario. Continuamos con la música de nuevo de Joan Manuel Serrat. A ver, ¿qué tema nos propones ahora, Andreu? Mediterráneo. Mediterráneo, hermoso mar, aquí donde nos encontramos. Sentimos las olas, su olor, su salitre, y nos bañamos en él, seguro, seguro que sí. Háganlo también ustedes, amigos, sobre todo en estas tardes cálidas, hermosas. Y si pueden hacerlo bien acompañados, todavía mejor. Nosotros disfrutamos eso, con el Mediterráneo musicalmente hablando. Thank you. porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas, yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujará al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Mediterrani, la veo de Joan Manuel Serrat, Xambà, em sembla que arrastrada per les oles d'aquest Mediterrani preciós que tenim aquí, que, com dic, ens banyem, ens banya, ens adora, sentint la seva música, la seva cercania, la seva proximitat. I tenim aquí d'altres, voldrien tenir-ho i no el tenen. Seria necessari que fossin conscients d'allò i lo disfrutéssim tal i com us mereix i puguem rebre tot el que ell ens dona i que no ens ho perdem si no el disfrutem, com ho dic, per falta de, bueno, de dedicació i de desinterès. Per la nostra part, amics oients, comentem una altra opinió, una altra contrainformació. La idea de que la selecció brasileña de futbol sea la campiona del món per mèrits o a la força no solament és un deseo popular, sinó que, además, i per encima d'ell, està el gran empenyo polític. Pues sienten la necesidad de controlar a toda una población a punto de salir a la calle ante la necesidad vital y primordial humana. No hay nada nuevo bajo el sol. El deporte rey continúa siendo el mejor de todos los opiáceos para calmar la ansiedad de una sociedad llena de necesidades y carencias. Bien, amigos, hasta aquí nuestro comentario. Y seguimos con la música nuevamente de Joan Manuel Serrat. Ya faltan pocos minutos para entrar en nuestra tertulia y saber muchísimas cosas acerca de la Fundación Voluntaria del Banco de Sangre de San Pau. Pero antes, un tema musical que nos presenta ahora Andreu. Andreu Ginar, ¿qué portas para los oyentes? Fiesta. Fiesta, doncs disfrutem amb aquesta festa, que fa poc l'al·lusió a aquesta festa la van tenir fa molts pocs dies, allà per Sant Joan. Anem endavant. Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. La festa. Bueno, no volen que s'acabi la festa. Precisament ara fa uns dies van tenir aquí, van celebrar a Catalunya les carismàtiques festes de Sant Joan, encara que per la resta es van també celebrar amb focs i amb molta alegria per aquí a Catalunya. Han sigut especialment precioses, amb molta pólvora, amb molta cançó, amb molta música, amb molts espectacles i sobretot amb el carismàtic, com dic, del cava i la coca. Ens en recordem i per això hem posat aquest tema tan preciós. Per la nostra part, continuem amb els comentaris. Ja estem arribant al punt de la nostra tertúlia, però abans vull dir-los un altre comentari. Amigos oyentes, me parece muy bien el desaforamiento del rey, el ex rey ya, o rey, no sé cómo le tenemos que llamar, y que ante cualquier delito pague y sea juzgado, igual que cualquier otro ciudadano, por un tribunal general ordinario, y con arreglo, con el mismo nivel, las mismas reglas y las mismas leyes que todos los políticos que gozan en estos momentos del aforamiento y que tienen la prebenda de ser juzgados y elaborados sus sumarios por el Tribunal Supremo. Muy politizado él, sí señor. Y algo más que efectos prácticos, les ha tocado una justicia vivir al ex primer ministro Berlusconi, el Cavaliere. Le ha tocado la justicia y le ha tocado una sentencia de tipo social que deberá de cumplir, que aún se nos antoja débil, escasa e insuficiente. Pero bueno, algo es algo. La justicia también llega a los primeros ministros. A ver si aquí también llega a los reyes y a los políticos que, como digo, gozan con la prebenda de ser juzgados por el Supremo, que está absolutamente politizado, blindado de cara a ellos y no pagan sus tropelías y delitos. Es más, ocupan grandes cargos y puestos, como grandes directivos en la banca, en compañías como Repsol, etcétera, etcétera. Bien, amigos, ya nos queda un solo y único comentario, pero antes una canción que ahora, a gusto de doña María Teresa Manzano, propone para todos ustedes, amigos oyentes. Vean qué es la sorprendente canción, el sorprendente tema que pide, que le gustaría oír, que se acuerda de épocas quizá un poco lejanas, pero el tema en sí, fabuloso, maravilloso, al menos esta no es nuestra opinión. A ver, María Teresa, ¿qué traes para los oyentes? Me gustaría escuchar Al alba de Luis Eduardo Ampe. ¿Por qué, María Teresa? Porque pienso que es una canción que tiene mucho fondo. Sí, su significado. Sí. Además, interpretada, ¿te gusta la interpretación que de ella hace Aute? Sí, sí. No sé si hay, me parece que hay alguna otra interpretación, pero a mí la que he escuchado siempre ha sido la de Alpi. Sí, creo que fue versionada también, con éxito, porque el tema en sí, como dices, es estupendo y da para mucho, y recuerda sobre todo épocas lejanas, pasadas, pretéritas, quizá dolorosas, ¿no es así? Sí. Y felizmente superadas. Por ello estás contenta, ¿no, María Teresa? Sí, me gusta. ¿Te gusta, verdad? Sí. Bien, pues disfrútala todo lo que puedas, nuestro técnico ya la tiene preparada para ti, y la recordarás cuando te enviemos también un recordatorio de nuestro programa, de aquí, de Consciencia Activa, para que lo tengas y le pongas a la mamá, que, a la que cuidas con todo cariño y amor, y que también al parecer le gusta la música y la disfruta, ¿verdad? Gracias. Muy bien, adelante, nuestro técnico la tiene preparada. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas, que iré como amenaza, ni sé qué sale la luna al filo de su guadaña. Siento que tras la noche vendrá la noche más larga. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinará que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Siento que tras la noche, la noche más larga. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos por la mañana. Te siento que tras la noche vendrá la noche más larga. Oh, Magnífico, extraordinario, la voz de un aute en vivo, en directo, con un público amplio, acompañado, coreado. Suponemos que fue un recital que dio aquí en Barcelona hace algunos años atrás. Nos recuerda tiempos dolorosos, pretéritos, felizmente superados, pero se nos sigue nublando la vista, se nos sigue recorriendo así por el cuerpo una sensación de repelús hacia la represión de aquellas libertades que hoy gozamos y que entonces no las teníamos, que bueno, nos ha hecho llegar a lo más fondo del alma, a lo más profundo, pues eso, como haciéndonos ver que el derecho principal de los seres humanos es la vida, y todo aquel que la atenta pues puede ser un genocida si lo hace masivamente, o bueno, un dictador, llámelo como ustedes quieran, pero la vida, amigos oyentes, es el primero, como digo, de los derechos humanos, y aquí lo ha reflejado perfectamente bien Aute, como solo los grandes saben hacerlo. Por nuestra parte, amigos oyentes, continuamos ya con el último de nuestros comentarios para pasar directamente a nuestra tertulia aquí, en Consciencia Activa, en Radio RSK, en la compañía de María Teresa Manzano y Andreu Echenar. Miren, atención, oyentes que me escuchan. De los 700 miembros de los que está compuesto el Tribunal de Cuentas, 100 de ellos están directamente vinculados con sus familias, familia. Y yo lo llamo corrupción. En la ancestral y antigua imperial China, cualquier ciudadano podía llegar a ser funcionario, pero eso sí, con la condición de que estuviese alejado a 500 kilómetros de su familia y viviese allí. Y me pregunto, ¿en nuestra consagrada democracia no podía existir una ley que prohibiera la subcontratación de familiares, próximos, amigos o allegados, ¿no? ¿Y a qué le suena, señores? Los hermanísimos, los cafelitos, los Maragall, los hermanos, los Carol Rovira, las familias Puyol, y más, gozando y disfrutando todos ellos del presupuesto. Desde aquí, desde Consciencia Activa, hemos criticado muchas, muchísimas veces el exceso de funcionarios, hasta el punto de llegar a decir que parecen ser más los administradores que los administrados ciudadanos. Pues agárrense fuerte, porque el gobierno termina de aprobar un aumento de presupuesto para contratar y aumentar el número de funcionarios. Yo a esto le llamo también, amigos oyentes, voto cautivo de los que están, y en definitiva corrupción. Bien, amigos oyentes, hasta aquí nuestros comentarios a día de hoy. Ya estamos directamente, entramos, abrimos el espacio, nuestra tertulia, como les hemos anunciado, amigos oyentes, con nuestros invitados de hoy. Andreu Echenar, director de la Fundación del Banco, adjunta al Banco de Sangre del Hospital de la Santa Cruz y San Pau, y la vicepresidenta María Teresa Manzano, adjunta también, vicepresidenta, y también responsable de una buena parte del voluntariado y colaborador de la Asociación Voluntaria del Banco de Sangre. Es así como le he dicho. Buenas tardes a nuestros oyentes. Bueno, pues. Andrea Echenar, buenas tardes, María Teresa. Buenas tardes. Ben, endavant, qualsevol de los dos. Ben descrit perfectament bé l'associació aquesta. Bueno, jo sóc el president de Donants de Sang, de l'Associació de Donants de Sang de l'Hospital de Sant Pau. I ella és la vicepresidenta. I ella és la vicepresidenta. Associació. Sí. Això vol dir que l'associació, com tota associació, es manté principalment per la col·laboració, diguéssim, la col·laboració voluntària dels associats. Però no teniu cap altra ajuda, jo? Bueno, tenim, quan demanem alguna subvenció de l'Ajuntament de Barcelona, i després tenim la Caixa, que es dona petita subvenció anual. Això entraria dins de l'obra social de les caixes, està bé? Exactament. I jo trobo que està molt bé, perquè nosaltres som un grup altruista, completament. Ningú cobra ni un cèntim. Vegin aquí, amics oients, quines dues persones voluntàries, meravelloses, que val la pena conèixer una mica així per sobre la seva biografia. Maria Teresa, eres catalana? Sí, vaig néixer aquí a Barcelona. Vas néixer aquí a Barcelona. I, bueno, d'on ve és aquesta vocació, aquesta feina que estàs fent? Quan vas sentir tu aquest desig de col·laborar? Bueno, quan el vas sentir, dins teu? Jo... I per què et vas? Soc infermera de professió. I quan em vaig jubilar, sempre havia treballat en el banc de sang, o quasi bé sempre, la majoria de la meva trajectòria professional. Quan em vaig jubilar, el tema de la donació de sang és un tema doncs, que hi ha una gran necessitat de que la gent conegui el per què es necessita la sang, que la sang avui, a l'any que estem, encara no es pot fabricar i que si no donem a conèixer i ens apropem al ciutadà perquè vingui a donar sang, difícilment, ja, cada vegada tenim més gent que se'n consciència, però has d'estar, necessita un reforç com totes les coses en aquest món. Dius que ets infermera. Sí. On treballaves? Aquí a Sant Pau? A veure, jo no. A Vall d'Hebron? Jo havia treballat al banc de sang de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Estaves com a infermera allí, oi? Sí. I vols dir, Maria Teresa, que això t'ha influenciat bastant per un cop que t'has jubilat, que per ser amics oients sembla una nena, haurien de veure-la vostès, i per la veu ja se'n donaran compte, que diu jubilada, bueno, però hem de tenir en compte que la paraula jubilació ve de júbilo, d'alegria, no? Que és el sentiment, dic jo, al que prefereixo quedar-me. Maria Teresa, va ser aquest, diguéssim, la motivació al veure aquesta necessitat que vas tenir tan de prop allà a Vall d'Hebron, que vas prendre la decisió, diguéssim, de vincular-te amb aquí, amb l'amic Ginard, al banc de sang de Sant Pau, va ser per això? Sí, aquest, a veure... Motivat, de què va venir la teva decisió que vas prendre? Tenia molt clar que quan me jubilés faria alguna cosa de voluntariat en el banc de sang. El banc de sang no pot tenir voluntaris com ell, és una empresa pública que depèn de la Generalitat de Catalunya i que abasteix de sang a tot Catalunya. Val? Aleshores, els mitjans per poder col·laborar els voluntaris són les associacions de donants de sang. Vaig conèixer l'associació de voluntaris de l'Hospital de Sant Pau, ja havia conegut l'Andreu i no vaig tenir cap problema en incorporar-me. I a partir de la incorporació doncs hem anat, bueno, ens anem reunint cada... Bueno, ja, això ja ho explicarà l'Andreu. Quant temps fa que estàs col·laborant amb el banc de l'associació tu? Realment, en uns temps tres reals. Tres anys. Bé, Andreu, i tu? Així és que la Maria Teresa de... Us coneixíeu abans o no? No, fins que no me la van presentar no la coneixia. Te la van presentar? O sigui, ella va venir i et va dir que volia col·laborar, no? Sí. I tu llavors ja eres president. Sí, no? Jo ara actualment porto 12 anys de president. 12. Quants anys tens, Andreu? Es pot preguntar? Sí, sí, ara tinc 66 i el mes de juliol compliré 67. Que també amics oients per la veu no ho diria ningú. Bé, i estàs, diu, 13 anys fa ja que estàs col·laborant amb el banc de sang? Bueno, jo porto de soci del banc de sang aproximadament... 13 anys. No, bueno, 12 anys de president i de soci, pues, porto 22 anys. 12 anys de president. Andreu, los cargos són cargues? No. No necessàriament. No, perquè és una cosa que té un pla, lo tens que sentir. I no és vocacional i no sí. Professional. Exactament, sí, sí. No és un mitjà de vida, no n'hi ha lucro, no hi ha res de tot això. I lo tens que sentir. La sangre. Se manipula la sangre? No. La sang és una cosa completament, com t'he dit abans, i llavors no se manipula. Tal com la dones a una persona que li fa falta. No se manipula. No se manipula. No te preocupes. ¿Tiene riesgos de infección actualment, para las personas cap. Si voleu, les persones que vulguin, pues, per exemple, demanar a visitar el banc de sang, no hi ha cap mena de problema, se posen en contacte amb nosaltres i poden anar a veure com no se manipula i com va tot el procés. Estem tocant, amics oients, temes molt transcendentals i molt importants. Qualsevol de tots dos, amics oients, veuran vostès i facin el favor, Maria Teresa, Andreu, Maria Teresa, d'intervenir sobre el punt que estem tocant, si creieu convenient que hi ha alguna cosa que es perd o que seria convenient prolongar-la o ampliar-la. Jo he sentit de dir, per exemple, als testics de Jehovà, que n'hi ha altres substàncies, diguéssim, que podrien reemplaçar a la sang. La sang és insubstituïble, fa falta sang i és sang. O hi ha altres sueros, altres compostos, altres preparats que poden substituir a la sang? No. De moment, avui en dia, no és insubstituïble. No hi ha cap cosa que la pugui reemplaçar, actualment. Sí, clar, a mi, aquestes persones deixen morir els seus fills per... Es van vanagloriant de que elles, bueno, que aman a Déu i aman a Cristo, i Cristo dio su sangre por nosotros. Ellos la niegan a sus hijos, entonces quiere decir que tienen más categoría que el propio Cristo, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Yo diría que fa un temps, potser el tema dels testigos de... Sí. Contesto en català, que sí. És fàcil. Molt bé. Que els testimonis de Jehovà potser tenien, no sé ara, no sento tant aquest en contra, no? Sí. Però, a veure, jo penso que no hi ha substitutiu a la sang, però hi ha altres coses, com per exemple les autotransfusions. Per exemple, amb una pròtesi de cadera no hi ha una donació de sang d'una altra persona per ella, sinó que moltes vegades en aquests malalts se'ls facilita la possibilitat d'uns dies abans ells que puguin donar sang per ells mateixos, no? O per exemple la recuperació de sang en el camp intraoperatori. Jo tots aquests temes no els puc tractar en detall perquè no els conec. Jo penso que tractar aquest tema en detall ho ha de fer un professional de medicina del banc de sang. Però l'asseguro, María Teresa, que sí que les importa mucho a la gente. Y lo que usted decía, dígales a nuestros oyentes, la autotransfusión es también con el fin de evitar, usted que conoce la medicina en profundidad, que la ha vivido, la ha sentido, con el fin de evitar el rechazo orgánico. Bueno, rechazos, puede haber algún rechazo, pero en la sangre se hacen múltiples pruebas antes de hacer una transfusión para evitar, o sea, todas las pruebas cruzadas que se hacen en todos los estudios, para evitar justo lo que usted está diciendo, que hayan rechazos. Vean, amigos oyentes, lo que es una gran profesional de la medicina. Ustedes algunas veces en círculos se habla y se dice, y aquí ha dado una explicación, ¿no?, para que todos ustedes puedan comprenderlo. A l'associació que esteu vosaltres, és car? Vull dir, que per exemple, jo ara, un oient nostre desitja fer-se soci de la Fundació, de l'Associació del Banc de Sang de Sant Pau. Què hauria de fer? Què es necessita per ser candidat o per ser soci d'aquesta gran associació? És que clar, tenim que especificar. A veure. I quin número de socis teniu? No, això comenceu per dir això. Se té que especificar, perquè si és d'aquí de Barcelona no hi ha cap mena de problema que se fa a Sant Pau, però és que en cada regió hi ha associacions. En total, nosaltres formem la Federació Catalana, que som 36 associacions, en tota Catalunya. Ah. I llavors estan en les quatre províncies. Estan repartides en les quatre exactament, províncies? Sí. Es diguessin com franquícies, per entendre's d'una manera sí. Així, no? I amb el conjunt, quina quantitat de socis està composada l'associació de... Pues actualment, Nosaltres? Sí. Quants sou? En conjunt, vol dir, a tot Catalunya. La tot Catalunya no ho sé jo. És que és molt complex això de tot Catalunya. Jo podria parlar de la nostra associació. Sí, de la nostra associació. Per què? Perquè freqüentment n'hi ha altes i baixes. Això no es pot fer un número exacte, oi? No. Això ja teníeu que directament al banc de sang i teixits. Mira, i una cosa que vull aclarir és que el soci no col·labora econòmicament en res. En res. És honorífic, titular. Tu, per exemple, pots ser soci, doncs... Parlo de l'Associació de Donants de Sang de Sant Pau. Tenim una butlleta en què s'omple les dades i dius que tu vols ser soci. I dintre de la soci hi ha el que vol ser el voluntari. Aquella persona que vol col·laborar amb fer la difusió perquè la gent doni sang. Pot fer aquesta col·laboració a l'externa, com pot ser els autobusos o les universitats, o inclús dins dels hospitals, com pot ser la Santa Creu i Sant Pau, la Vall d'Hebron o el Clínic. dirigit a una captació futura, possible captació, no? Per ampliar. Lo important més que captació futura és, a veure, el donant l'has de captar en el moment. Per exemple, tu imagina que passes per aquí, per la plaça Virrei Amat, i hi ha l'autobús de la donació de sang. I jo sóc aquell dia la voluntària d'allí. Jo normalment agafo uns papers, ara no surt el nom, uns tríptics, on s'explica què és la donació de sang i què es necessita per ser donat. I jo m'acosto a la persona i dic, mira, avui tenim la campanya aquí, ja veus que... De promoció, de divulgació. Mòbil, si vols donar sang, i a la persona et pot preguntar alguna cosa, mira, normalment et diuen, oi, sí, mira, ja ho sabia, però no, ara no me'n recordava. Doncs pues, ara vaig. I si no, fins a quina hora esteu? Més o menys és aquesta una de les feines. També hi ha altres feines, com pot ser enganxar cartells, això potser ho explicarà a l'Andreu. Sí, vull que no s'ho expliqui també. Però abans d'entrar a l'Andreu explicant això, a continuació, primer digue'm què es necessita per ser donant. Tothom podem ser donants de sang a qualsevol edat? O no? A veure, des de 18 anys fins als 70 si és donant actiu. Què vol dir donant actiu? Que si a partir dels 60 fins als 66, 65 has donat sang, pots donar fins als 70, sempre que els metges ho vegin que estàs en condicions. I després els voluntaris, pues, a nosaltres, almenys a la nostra associació, enganxen cartells, com molt bé ha dit la Teresa, van als autocars, a més fan campanyes, perquè nosaltres, per exemple, aquest any passat a l'Associació de Donants de Sang de Sant Pau, a més a banda hem celebrat 12 campanyes. Al cap de l'any. Al cap de l'any. A més d'anar cada dia allà al banc de sang, perquè jo personalment vaig quasi cada dia a ajudar els donants, els voluntaris que venen i tot. Totes elles orientades a la mateixa adreça. Exactament. No? Després fem cursets pels voluntaris. Cursets. Cursets. D'orientació. Una preparació, sí, diguéssim. Que ara us parlarà la Teresa, perquè en aquest curset participa activament ella. Ella. A veure, Teresa, explica'ns una mica. Més que un curset, és una informació sobre... A veure, que també hi participen membres de professionals del Banc de Sang, a explicar doncs, tot el que és el procediment de la sang i amb vetllar, perquè aquest voluntari tingui un mínim d'eines per poder fer la promoció. I l'altra cosa que també és important és el fet... Ara m'he quedat en blanc. No, és que entra una mica de soroll de fora que estem a festes, aquí no ho barreja. Però bueno, tot va orientat, Maria Teresa, tot això va orientat de cara, diguéssim, una preparació, una preparació per a la futura persona que es vol dedicar a aquest voluntari que tu coordines. El que és molt important és la visita al banc de sang. La visita. O sigui, un cop a l'any... Per prendre consciència. Els voluntaris que no el coneixen, hi ha una persona que treballa al banc de sang que és la persona que fa de pont entre les associacions i el banc de sang. I el banc. Persona referent, que és la que doncs, ens ajuda per organitzar-nos doncs, aquestes coses, no? Les reunions, les visites... I jo penso que el tema de la visita al banc de sang, quan la persona vol ser voluntària, és molt important per conèixer ben bé el que vostè deia, no? Les manipulacions, tot això com es fa, tot com està funcionant. Qualsevol persona que ens està escoltant ara diu vull conèixer el banc de sang així, d'una manera sense que vulgui apuntar-se ni ser voluntari ni donar ni res. A títol personal pot anar a visitar-ho i el rebeu, l'ensenyeu a l'estació. Jo diria més que anar de moto propi, podria adreçar-se a la nostra associació i quan fem una visita, perquè no... d'una en una no es pot fer, quan es fa una visita global, aleshores aquesta persona podria venir. Podria venir, no? I dic, és generosa? Es nota la generositat de les persones a l'hora de donar sang? Vull dir, ja us explicaré àmpliament, quan es nota més la generositat? En el moment de l'accident mortal o en les campanyes del dia a dia normals que feu per promocionar, diguéssim, la intenció, i bueno, la solidaritat entre les persones. De la... Bueno, tenim que pensar que quan hi ha un accident o hi ha una catàstrofe d'aquestes molt important... És urgent, però es nota la gent acudeix de seguida. Es llança a vindre a donar sang. Podem parlar d'una societat molt sensible, sí. Molt generosa? Sí. Per exemple, podem parlar de lo que va passar a Totxa, a Madrid, que la gent de seguida de totes les comunitats, de tota Espanya, se van oferir i de tots els bancs de sang. Nosaltres personalment es van posar en contacte amb el banc de sang de Madrid, jo personalment en persona. Teniu ja també, si sí, federació, esclar. Tenim contactes amb la federació espanyola, la federació catalana, que jo també sóc un soci de federació. Sí, però dic, Andreu, felicitats, perquè suposo que, per lo que dius, corrent et vas posar a Massió en Madrid per, vull dir, aquesta acció ràpida que vas coordinar tu va tenir una bona resposta llavors amb el 11M, no? Sí, nos van felicitar des de Madrid personalment, sí. Perquè diu que havien sigut a Catalunya la primera associació que havia, doncs des que havia acudit ràpidament, sí, perquè sí, vaig parlar amb el responsable, el director de Sant Gallà de Madrid. I vosaltres, amics oients que m'esteu escoltant des d'aquí, també els hi felicitem des de Consciència Activa, en aquest cas a l'Andreu i a la Maria Teresa, perquè, escolteu, va ser reconeguda la seva rapidesa, la seva activitat, en aquells moments tan desgraciats i tan puntuals que alrededor de 200 persones es van deixar la vida amb un atemptat islàmic. Vull dir que us van felicitar. I estem parlant d'anys, eh? Vull dir, sí, que encara continueu, perquè això, que fa 7 anys o 8, I nosaltres estem molt orgullosos dels donants. Maria Teresa, hi estaves allí? O sí, encara... Jo voldria afegir que és important aquesta generositat en un moment en què hi ha una catàstrofe. Però és que el Banc de Sang el que necessita és que aquí, a Catalunya, no parlo de la resta d'Espanya perquè no ho conec, tinguem 1.000 donants diaris a tot Catalunya per poder subministrar la sang que necessiten els nostres malalts. Vull dir, no compleixen les necessitats reals de... Hi ha manca de... A veure, per exemple, ara arribarem a l'estiu, no? Sí. Bé, doncs el Banc de Sang té que fer esforços per fer campanyes especials per poder captar donants perquè no falti sang als hospitals a l'estiu. I això mateix passa quan hi ha un pont llarg o quan hi ha una Setmana Santa, uns Nadals... O sigui, El que se necessita arribar a la gent i dir-los que les dones podem donar sang cada 4 mesos i els homes cada 4 mesos i els homes cada 3 mesos. I que això ha de ser com una... fent-se un nostre i dir, bueno, doncs ara toca anar a donar sang. Més que bellugant-se en el moment d'una gran catàstrofe, perquè en el moment la sang té una caducitat. No es pot guardar molts... Esclar, es deteriora amb el temps. O sigui, i les plaquetes han quedat més curt, bueno, el plasma és més llarg. Però, esclar, el que la gent s'ha de conscienciar és això, que Catalunya necessita 1.000 donacions cada dia pels seus hospitals. Es deteriora la sang amb el pas del temps, diu la Maria Teresa. Bueno, jo ara, exactament, prop... no estic en actiu, no ho sé, però sé que aproximadament són uns 35 dies. 35 dies, sí. Que dura els concentrats de matí, 5 dies al plasma, la plaqueta, i el plasma em sembla que són 1 o 2 anys, no? Sí, 1 o 2 anys, perquè queda congelat, el plasma. I després els donants que fem a les campanyes i que venen cada dia, que són fidels, són una meravella. Fidels, no? Perquè venen altruistament, s'ofereixen, fas la campanya, els autocars, a Sant Pau mateix, que sabes que són edificis modernistes, sí. Que tenen, bueno, impossibilitat, el difícil que és entrar allà. La meva filla va néixer a Sant Pau, sí. No sé si encara existeix la sala del pavelló de Sant Joaquim, que és de la maternitat, sí. La meva filla va néixer allà i jo no tinc més que dir que paraules bones de Sant Pau, de l'Hospital de Sant Pau. Vull dir que, bueno, arte modernista, però és que tot aquell espai és fabulós. Vull dir que sanitàriament parlant reuneix totes les condicions perquè hi ha zones també ajardinades i molt ben guardades, molt ben, diguéssim, portades, no? Sí. Ara el que passa és que s'han traslladat tot a l'Hospital Nou i ha quedat només el que és tot el modernisme. La Fundació Puigverd, per exemple? Sí. També està allà. També està, sí. Està allà, incluïda dintre. Està incluïda dintre, també. També està allà amb vosaltres. I dic una cosa, les persones donants que teniu ara, si hauria de fer un rànquing per ordre, la majoria de persones han patit l'accident, l'han tingut a prop, o vinculades a amics que han tingut, que han patit accidents, o les seves famílies, o no. O és un públic, mira, sensible per natura i que no necessàriament ha patit a les seves carns o a prop els accidents i la necessitat perentòria. Tenim de tots els tipus. El que, per exemple, té una persona ingressada, sí, i fa falta venir a les famílies. I després tenim els donants actius, que són els que venen, per exemple, els homes, 4 cops a l'any, i les dones, menys. 3 cops. Quina repercussió, llavors, per lo vist, el temps que dieu que l'espai entre donada i donada de sang? Perquè s'han de respectar aquest temps. Té alguna repercussió sanitàriament parlant la donació de la sang? A veure, en el cas de les dones, tenim que pensar que són 3 cops a l'any, els homes 4, però les dones és degut a la regla, parlem en plata amb la regla que prenen les persones. Degut això. Sí, exactament. Sí. Ara últimament s'està mirant molt que si les regles no són molt fortes, llavors es podria donar un cop més. Per això ja el pot dir el metge directe. Sí, per la pèrdua de ferro i aquestes coses. Sí. Bé, amics oients, ara l'Andreu Ginard i la Maria Teresa donaran, per tots vosaltres que ens esteu escoltant, si voleu conèixer més a fons, si voleu ser donants, si voleu conèixer les condicions i tot això, i més amplement, us diran la forma de posar-vos en contacte amb ells, el seu correu electrònic i també la pàgina web on podeu trobar àmpliament doncs, totes les explicacions, tot allò que voleu saber. Endavant, Andreu, endavant. I així els oients, la web, teniu web? Bueno, tenim el correu, correu electrònic. Endavant. El correu electrònic coneix aquesta, no? Sí. Sí, però no tinc aquí apuntat. O la pàgina web, si de cas. Sí. A veure, el Banc de Sang sí que té la pàgina web on es pot consultar. Pues directament, coses. És igual, directament. Sí, sí, sí. Però és que ara aquí veus, són molt importants. Però, amics oients, sapigueu que dirigiu-vos directament, si voleu saber més, al Banc de Sang, allí mateix us donaran informació, ja que tenen una relació directa amb l'associació del Banc de Sang, al que pertany la Maria Teresa i l'Andreu. Us donaran allà directament informació. I ells tenen també pàgina web, suposo, també. La pàgina web no té el Banc de Sang, la nostra associació no té pàgina web. Nosaltres no tenim pàgina web. No, el que farem és enviar-t'ho a tu. Sí, si se't sembla bé, te l'enviarem a tu perquè la pugueu difondre. Bueno, doncs l'enviaran amics oients i tots vosaltres que voleu saber-ho, com que tenim el nostre correu, doncs amb molt de gust us ho facilitarem. Sí, sí. Bé, Maria Teresa ha estat infermera, com ho diu, al Vall d'Hebron, ara està jubilada, i l'Andreu, com ho sabeu, doncs és president de la Fundació del Banc de Sang. Tots dos, qualsevol de tots dos, heu patit la impotència de veure la mort per falta de sang. Heu tingut la mort al vostre costat, heu patit, heu vist, heu sentit aquesta necessitat per falta de sang. Com l'heu viscut? Podeu explicar una mica? En tots dos casos. Per exemple, comença tot, Teresa. A veure, jo diria que per falta de sang no he vist morir mai a ningú. A ningú. Va? O sigui, pot haver-hi moments, i parlo de fa molts anys, quan jo era jove i estava a l'hospital, que a veure, no hi havia tanta conscienciació, ni el Banc de Sang treballava tant en propaganda perquè la gent sabés la necessitat que hi ha, que sempre, a últim moment, sempre trobaves algú que vingués a donar sang. Inclús, a vegades, personal del mateix entorn d'aquell malalt o personal sanitari que estava a prop. Jo, per falta de sang, no he vist mai morir a ningú. Per falta de sang, no. I jo per incompatibilitat, per falta de professionalitat, per haver posat un grup que no era correspondent amb la persona, per errors mèdics, per dir-ho d'alguna forma. Això és una cosa que fa patir molt els professionals sanitaris. Sí, és el que jo volia dir. El més que res és l'error d'identificar aquell pacient amb la bossa. Tot i amb això, i torno a repetir, jo no estic en actiu, actualment hi ha mitjans que, a veure, asseguren molt que no hi hagi error, com els codis de barres i temes d'aquests, no? Però, a veure, errors n'hi ha, i davant d'aquest tema aquí a Espanya, la Societat Espanyola de Transfusió Sanguínia té un programa en què es fa un seguiment de totes les reaccions transfusionals per evitar el que hi ha sin problemes. I en el teu cas, Andreu, has vist algun? Jo amb els anys que porto depressió ni tot no he vist cap cas que hagi sobreviscut per falta de sang o per lo que sigui, no. De seguida han vingut els braços solidaris, només que hem fet una crida de seguida. És una meravella, estic molt content amb els donants, molt, molt. Socialment parlant, us sentiu reconeguts? Sí, i satisfets. Per ambas parts? Sí, per ambas parts, sí. Perquè jo des que porto de president, i és que és veritat, des que portem, no sé, hem entregat moltíssim tot el grup. El grup, estem tan satisfets de la nostra col·laboració, perquè quan un no pot, venen dos més. Jo el que sí que faria una crida a aquella tota gent gran o de totes les edats que vulguin col·laborar amb el voluntariat, que és una cosa que poden fer-lo, que nosaltres no demanem un temps indefinit. Si poden donar una hora a la setmana, per exemple, en ajudar a repartir flyers, que són aquests papers que són de la sang, sí, i des de casa seva no fa falta que se traslladin a nosaltres fins a l'Hospital de Sant Pau, ni molt menys en l'autocar a costat de casa seva, a qualsevol, se pot apuntar tranquil·lament, uh-huh, i fan la mateixa feina i que no mata aquesta feina, omple, dona la satisfacció d'una cosa bona que fas, diguéssim que és un sentiment vocacional. Sí, completament. Pel teu cas, Maria Teresa, també? En aquest moment com voluntari, sí. Interessant. Us sentiu reconeguts, sentiu... Deu... Doncs em sap greu no tenir més temps per poder-li dedicar. Per poder-li dedicar. Parla la sang, les malalties que porta dins. Hi ha un perill de contraure malalties una persona que rep una transfusió, per exemple? Quins perills? Actualment, que jo sàpiga, no, perquè hi ha una vigilància tan extrema, que no hi ha cap mena de problema. Perquè sí, ara actualment, si necessitessin sang ràpidament, fan una prova petita i en un moment detecten si tens alguna cosa. Però ràpidament. Però vosaltres sabíeu que han hagut problemes temps enrere. S'han sentit casos, però ja fa molts anys. Últimament, dius, això està controlat? Està... Sí, completament. Tu pensa que quan una persona va donar sang, primer fa l'entrevista i se li prenen quatre conceptes bàsics, no? Uh-huh. La tensió, el ferro, i amb l'entrevista també se sap si aquella persona... Per sort volem donants voluntaris, gent que no vingui forçada per res, uh-huh, perquè aleshores la gent ve a donar sang i diu la veritat. I si hi ha alguna persona que té algun problema, el manifesta en aquell moment. Però després, un cop es treta la sang, aquesta sang passa al laboratori del banc de sang i es fan totes les proves que en aquest moment marca la llei i la comunitat europea. O sigui que per aquesta banda la gent pot estar molt tranquil·la, que en aquests moments difícilment contrauran malalties per unes malalties que vinguin donat d'una persona que hagi donat sang. Que hagi donat, però per quan la persona en si, el fet de donar sang, el que ha dit abans, si no és pas per la pèrdua de ferro o així, no té cap altra contraindicació per la persona, ni s'engreixa per dir alguna cosa, per el fet de donar. Ho dic perquè el meu company, és que la meva parella no li he preguntat gaire això, perquè és, de tant en tant dona sang. Vull dir, és espontani de tant en tant. Sí. I està bastant gros. Jo nunca he pensat que potser ha tingut alguna repercussió el fet de donar sang. Vull dir, no té res a veure amb que una persona s'engreixi pel fet de donar sang, no? No. Això no hi ha cap mena de problema. Inclús si té colesterol alt, també pot donar sang. O sigui que bueno, no, ja l'heu vist, que ha estat aquí als estudis i està grasson. Sí, no té que veure res. I jo pensava dir que a veure si potser ha tingut que veure. Vull dir, no té res a veure, amics oients. Sí, l'únic que se demana que com mínim pesi 50 quilos. Com mínim 50 quilos. Perquè hi ha molta gent que diu, escolta, que jo no, peso 49. Pues que ja no pot ser. Sí, que no es quedés debilitada. Per no perjudicar la seva mateixa salut. És per poder treure una quantitat exacta de sang. Perquè després, quan la sang es processa, es fa mitjançant unes centrífugues, i tota té que tenir el mateix pes. Sí. Val? Se'n parla molt de la sang. Fins i tot es diu certs manipulacions de la sang que es passen per les centrifugadores, Vull dir, una persona li treu un sang per un braç, passa per una màquina, li injecten per l'altra i aquesta persona fins i tot rejuveneix. Vull dir, la sang té, s'està dient, i en tractaments de rejuvenir a les persones mitjans la seva pròpia sang centrifugada. No sé si l'aplicaran algun antioxidant o què, però bueno, vosaltres sabeu d'aquests tractaments, d'aquestes, quines manipulacions se'n fan a la sang. Són moltes les manipulacions. Jo no, la veritat és que no, aquest tema no, no el conec. Bueno, la revista Discovery, em sembla que era, o Science, a més, amb aquests programes de divulgació científica, doncs es van explicar casos de que esclar, es veu que són tractaments molt nous, que estan enfocats de cara a la persona inclús recupera la seva energia vital. Per exemple, els deportistes, com per exemple Nadal mateix... L'oxigenació, potser. No, li donaven plasma al xonoi, li donaven plasma. Per tractament. Per tractament, sí, per tractaments. I per això té aquesta fortalesa, no? Bueno, com a tractament. Ajuda, com a tractament, eh? Com a tractament. Com a tractament. Sí. Jo, tractament per exemple, curatiu, sí. No? Diguéssim. Jo, per exemple, soc AB positiu, donant universal de plasma, i jo actualment estic donant plasma, plaquetes i sang. Ah. El que passa que ara fa 2 mesos que no dono perquè tenia una mica d'artritis, i llavors tinc que descansar, acidúrica, perquè segons la medicació pues, he de fer. Per això que sempre sé... Hasta que eliminis l'àcid úric. Exactament. Al dins dels grups sanguinius, quin és el millor de tot? Perquè hi ha molts. Jo, per exemple, tinc el A1 RH positiu. El 0 negatiu. Hi ha qualitats? El 0 negatiu. Què és un hipersal? El 0 negatiu. Negatiu. És el que serveix per tothom. Per tothom. Per tothom. Però aquest que tinc jo és bo o no és bo? A1 RH positiu? No. Està limitat, oi? Estem dintre, com jo, que sóc un 0 positiu, estem dentro de la normalitat. Sí. Ah, normalment. El meu home té el 0 universal, és per això que pot donar a tothom. Però el 0, el que serveix a tothom és el que té l'RH negatiu. Sí, ja. Tothom. I vol dir que de cara a la salut, el nostre grup, per exemple, l'A positiu, el 0 positiu que dius que tens tu, Maria Teresa, o el que tingui, que diu que té, té que veure amb una millor qualitat de vida, a una possibilitat de tindre més o menys infermetats a lo llarg de la vida? No, són tipus diferents. Són qualitats diferents. En quant a qualitat, tota és bona qualitat. En quant a sang, diguéssim. Jo diria o no, o sí. Tu preferis, tu podries triar. Si tu poguessis triar Maria Teresa, te'n quedaries amb el que tens? O... Home, m'agradaria ser 0 negatiu per poder-ho donar. Sols per el fet de poder donar, no per tenir millor salut ni res, no? Perquè llavors podries donar a tot... A totes les persones, a tots els que faci falta. Que té una altra pega, que ningú pot donar a tu. Exactament. Té que ser el mateix tipus. Ja, però això ho dius per la teva vocació solidària que tens de ser donant. Però jo em refereixo sanitàriament parlant, que no té cap repercussió en millor o pitjor salut, o ser més propici a contraure enfermetats, no. El fet de tenir un grup sanguini o un altre, no? Jo, en aquest moment, aquests temes no els conec, no puc contestar-los. Amb el tema de compatibilitat, incompatibilitats alimentícies, ho dic perquè aquí tenim un dietista que de tant en tant bé, José Luis Segura, col·laborador de Consciència, i parlava molt de la sang i de les incompatibilitats, doncs de los aliments incompatibles, que hi ha persones que ho tenen més o menys, i per això dic, els diré quan vinguin aquests invitats si té res a veure el fet de contraure més o menys enfermetats segons el grup sanguini al que pertanyen. I una altra qüestió, diguéssim, la sang se compra, se vende, se paga per ella, se manipula, se comercia con ella. Hay mercado negro de la sang. Com funciona això? Almenys aquí, que jo sàpiga, a Espanya, no. No? És completament altruista o no? No? No. No se paga la sang. Cruz Roja també té la mateixa més o menys, opinió. Sí, sí. Col·laboreu també amb Cruz Roja? Sí, sí, estrechament. No, és que ara tots els bancs de sang, sí, sí. Tots unificats? Sí, sí. Estan unificats. Tots funcionen, no? Aquí a Catalunya és Banc de Sang i Tessis. O sigui, no hi ha Creu Rosa, ni hi ha Sant Pau, ni hi ha el Clínic, ni hi ha Vall d'Hebron, ni hi ha l'Hospital de Nau de Vilanova, no. Tot el tema de unificat, la sang, sí. Es porta des del Banc de Sang i Tessis. Unificat, que està depositat en Sant Pau, no? No, a veure... O en les diferents... No, està el Banc de Sang i Tessis, que està al carrer Taulat, i allà està... Allà hi ha la central, a Poble Nou. A Poble Nou. Sí. I vol dir que estan coordinats tots els hospitals i cada vegada que tenen manca, truquen allà per el que necessitin, no? Sí, exactament. Més que manca, a veure, això ja funciona... com si diguéssim automàticament, no? cada hospital, com si diguéssim, té unes previsions que sap el que gasta cada dia i aleshores es fa una comanda al banc de sang, si han gastat més o han gastat menys. Val? I el banc de sang és qui distribueix la sang a tot Catalunya. Gratuïtament i com és natural. Bueno, sempre també hem de tenir en compte que la sang té uns costos, té un personal que treballa. Sí, però això ja són material. Costos del procés que té que seguir la sang. Aquests gastos del procés. Sí. El procés conlleva aquests gastos reals. Sí. Que això... Ara, el donant, el donant ni cobra ni se'n paga. Ni se'n paga. Que diu que hi ha persones que sí, que comercien amb elles, se'n s'havia dit i... Bueno. Això fa molts anys, jo quan vaig començar a treballar l'any 66 a l'hospital, doncs hi havia el donant retribuït, mira, hi havia voluntaris, però hi havia... Jo quan vaig començar d'aprenent a treballar, allà a la Diagonal, havia Creu Roja, i la gent anava a Famèlica, sus clats, a donar sang cada mes. Però, perquè, doncs, però és que aquest era el problema. Sí, el problema que havia. Sí, perquè si la gent no és voluntària no diu les malalties que té. Que té. Ah. Bueno, jo acerca d'això, d'aquest comentari... Jo l'he viscut, tan valencian, és. Una cançó que cantava feia anys el ja mort Luis Aguilé, que es deia El tío Calambres, i feia una canció molt graciosa, la canció de verano, que decía que tuvo una... La canción viene a decir que tuvo un accidente de circulación, que necesitó sangre y que un señor que se llamaba el tío Calambres, la canción es muy graciosa, la puedes escuchar, le dio su sangre y entonces, desde entonces él pues tenía calambres. Hacía alusión. Le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio Tertulia de Conciencia Activa. Bien, amigos oyentes, nuestro técnico muy sutilmente nos hace saber, nos avisa que nos quedan 10 minutos de tertulia en la que estamos aquí muy a gusto en Radio Resaca. Y en estos 10 minutos, me gustaría, María Teresa y Andreu y María Teresa, dijeran a todos ustedes, amigos oyentes, todo aquello que les gustaría que les hubiésemos preguntado y no se lo hemos preguntado. Es necesario que ustedes sepan y que conviene que sepan. A ver, comenceo. Andreu, María Teresa, ¿qué? Diga a los oyentes, de cara a los futuros interessats, pues bien, a pertanya... Jo diria, seré molt curta. No, tenim 10 minuts, vale. Pots aprofitar. Jo diria que, aprofitant que estem a antena, que la gent tingui present que avui per avui la sang no es pot fabricar i que necessitem de persones que vinguin a donar sang. I que recordi tothom que es pot donar sang a partir dels 18 anys. I que la gent jove són els que realment han de tirar amunt aquest tema, perquè estem en una població que cada vegada ens estem envellint més i que a partir dels 70 anys no es pot donar sang. I que necessitem, doncs això, el que sàpiguen, que cada dia Catalunya necessita 1.000 unitats de sang. Jo a partir d'aquí no tinc res més. Jo... Bueno, un moment, un impàs. També la joventut són potencialment poder els més necessitats, potencialment dir, corren més riesgo per les motos, per la seva mobilitat, que no paren d'aquí en allà, donat la seva joventut, els que més es mouen d'aquí, viatgen amb més freqüència que no pas la gent gran, per dir alguna cosa, no? Que poder hi ha un índice, no?, de necessitat superior amb accidents, si parlem d'accidents, per la gent jove que per la gent gran. No necessàriament, però podria ser que sí, per efectes de mobilitat, de major freqüència de mobilitat i d'activitat social i en tot ordre, no? Podria ser. A mi me gustaría personalment de concienciar a tota la població de que la donació altruista de sangre, han de pensar que per una donació se salven 3 vides. 3 por 1, amics. Sí, 3 por 1. 3 por 1. Entonces, vale la pena hacerlo. Que no has de pensar que hoy por ellos y mañana por ti. Y por ti. Esto es muy importante. Todos somos candidatos. Todos somos candidatos a tener algún día algún problema. Veien amics oients, sí, que és el que diu l'Andreu, doncs amb un accident de moto, allà on sigui, la sang ha d'estar present, forma part de la nostra vida, de la nostra necessitat, i és voluntària, és gratuïta. Vosaltres penseu que, el que diu, es va prolongant la vida, les persones cada vegada vivint més anys, i bueno, aquestes reserves, jo em pensava que eren eternes, i per lo vist no, tenen una fetge de caducitat. Penseu, amics oients, que us consenseu que heu de donar, heu de donar perquè podeu tenir aquesta necessitat vosaltres, els vostres pròxims amics, la vostra família, i és necessari prendre consciència de la necessitat, de la manca que deia Maria Teresa, que quasi bé havia una manca de sang que necessitaven diàriament, vas dir, Maria Teresa? 1.000 bosses de sang. 1.000 bosses de sang? Cada dia es necessiten 1.000 bosses de sang a Catalunya. Quina capacitat cada borsa de sang té, aproximadament? 450 mil·límetres cada bossa. Debidament classificades. I es pot donar a mis oients en tots els punts d'aquí de Catalunya que repetiran els nostres invitats, on us podeu dirigir si teniu aquesta voluntat de donar la vostra sang. Endavant, Maria Teresa, on poden dirigir-se els nostres oients que vulguin fer aquesta donació o vulguin conèixer? A la pàgina web del Banc de Sang, cada dia, si entren a la pàgina web del Banc de Sang, que vagin a donar sang i veuran cada dia on es pot donar sang a tot Catalunya. A tota Catalunya. Està ubicat al carrer? A veure, per donar sang a tot Catalunya normalment poden trobar autobusos a diversos punts, poden trobar locals a diversos punts, o sigui, cada dia, tant el Banc de Sang de Lleida com el Banc de Sang de Girona, com el de Tarragona, com el de Barcelona, tenen unitats mòbils que surten al carrer per apropar-se a la població i perquè la població pugui anar a donar sang. No hi aneu a cap hospital, perquè allà ni els cap ambulatori. També, els hospitals també. Ah, també, també sí, són punts sí, de referència. Amics oients, si no us recordeu d'aquests punts, si no teniu coneixement, si no heu entrat a la web allà on sigui, recordeu que en qualsevol hospital d'aquí, de Catalunya, sigui Vall d'Hebron... De dilluns a dissabte. A dissabte, els grans hospitals de Catalunya tenen banc de sang obert. Tenen unitats obertes que trobareu per poder donar sang. La vostra sang. Però això sí, abans heu de tenir doncs, un examen previ i una, diguéssim, una aptitud, i a més una aptitud, una sol·licitud, diguéssim, no? Per tenir, diguéssim, un previ estudi, diguéssim, no? Per ser donant, s'apropen a una unitat de mòbil o amb, com abans han dit, o amb un banc de sang fixa com de qualsevol hospital, mm-hmm, i allí ja els diran, els hi donen el qüestionari per omplir, sí, per saber quin estat de salut tenen, els hi fan uns exàmens previs i ja els hi diran si poden donar sang o no poden donar sang. Els hi derivaran allà on sigui, però primer aquells estudis previs que diu la Maria Teresa són imprescindibles. Endavant, Andreu. A veure, si és propens a desmallar-te o mareixar-te, jo us demanaria, per favor, que quan entreu al banc de sang advertiu els metges facultatius que us pot passar això. Si teniu por a la punxada, perquè hi ha molta gent que no dona perquè té por a la punxada, parleu-lo també en el banc de sang, si vosaltres teniu ganes de donar, perquè hi ha els professionals, i si no estem els voluntaris, o jo mateix com president, que parlo amb tu, t'explico i no hi ha cap mena de problema. Bueno, jo les vegades que m'he tret sang per els anàlisis ordinaris, a mi oients no n'he sentit mai cap dolor de res. Vull dir, són professionals que ja estan preparats i que, evidentment, el seu dia a dia és precisament aquesta facilitat que tenen i aquesta professionalitat de treure sang. I és pràcticament indolor, oi que sí? Jo, per exemple, personalment, fa un parell de setmanes, va vindre una persona que se posava molts nervis. Llavors a mi me lo van comunicar. Diu que ens podia donar un cop de mà. Llavors jo vaig parlar amb aquesta persona, és tranquil·litzar-la, qualsevol donant que es posi nerviós. És relaxar-la una mica. Exactament, sí. I van començar a parlar. I va ser molt simpàtic perquè diu, vostè ara parla amb aquesta persona, vostè què li dirà? Dic, a mi me lo deixa a la meva compte, vaig anar amb ella i van començar a parlar, i és un acudit, eh? Recetes de l'àvia. Van començar a parlar de recetes de l'àvia. La sabidoria popular. Sí. I al cap d'una estona ve l'infermera, la que estava assistint, diu, ja està, ja ha acabat. I diu, ostres, però sí que era fàcil això. És tranquil·litzar-te. I si no, doncs tens que avisar. I distreure'ls. És preciós fer així, amics oients, que quina voluntat més preciosa. I a més, el donant te l'agradeix després, eh? Això és la satisfacció que recollim nosaltres. Per això us deia abans que us sentíeu recompensats, agraïts i pagats. I vull dir, és l'altruisme que senten els cors quan donen una part important del seu temps, de la seva vida, doncs, vers aquesta obra tan magna, tan magnífica, que finalment, al final, cap amics oients d'aquest programa, tindran tots vostès a sobre d'això, el meu pensament, un llarg poema dedicat a la sang, homenatge a la sang, que es diu Magno Fluido, que el nostre tècnic i rapsoda David us llegirà per tots vostès, i que el dia, allà al mes de novembre, volem anunciar aquest evento. Endavant, Andreu, anuncia com tindrà lloc aquest evento i com serà, que es llegirà també aquest poema, i estem invitats tots vostès, amics, oients que ens estan escoltant. Aquest evento es tractarà. Endavant, Andreu. A veure, en la festa del donant que fem cada any a l'Hospital Nou de Sant Pau, el dia 29 de novembre, aquest dissabte, a la tarda. A la tarda. A les 6 de la tarda. I llavors venen actuacions i... Amics, oients, és una festa. Estan vostès invitats amb Sant Pau, no? Sí. Però conteu que si teneu que vindre, abans teniu que avisar. Abans teniu que avisar. Que no trobem després... gom a gom, i no podem afastellar tots. I es teniu que dirigir personalment a l'Hospital de Sant Pau allà directament, o a la pàgina web i estan les instruccions? Jo donaré el meu correu personal, que lo tinc, que us lo dono aquí. Pots donar-lo a l'antena, per favor? Sí, sí. Mira, endavant. Lo passes, per favor? Endavant. Sí. A veure, el meu correu email és andres.guinar@gmail.com. Repeteix. andres.guinar@gmail.com. Bé, amics, ja heu pres nota d'aquest correu i podeu dirigir-vos allà. Recordeu, el 29 de novembre tindrà lloc aquest aconteciment, aquest evento, per celebrar, doncs, aquí, amb els amics del Banc de Sang, de la Fundació, però teniu que dirigir-vos a aquest correu, o personalment, si voleu, també a l'Hospital de Sant Pau, que no hi hagi... Bueno, el Banc de Sang, que no hi hagi superàvit, que no hi hagi overbooking, o com diu ell, no? I també us vull anunciar que nosaltres, l'Associació de Sant Pau, ja portem 13 anys fent un premi literari. Ah, con l'Associació de Poetes de Fina Palma, també. Exactament, sí, sí. Els coneixo. Aquest any han participat 70 autors, 130 obres, i cada vegada és millor la qualitat que es presenta. Bueno, pues, com que és derivat per la sang, vinculat, aquest meu poema aquí escrit també el presentaré, a veure si fa gràcia. De moment, pues, abans serà una primícia per tots vostès, que ho llegirà el nostre tècnic al final del nostre programa de conscienciativa, que ara ja termina la tertúlia, amics oients. Recordeu, recordeu, i bueno, seu solidaris, ha sigut tota una invitació a la donació, i espero, amics oients, que sou solidaris, que sereu solidaris amb aquest meravellós projecte que fa molts anys que ja està funcionant. Bé, amics. 50 anys, perdona. 50 anys, portem ja 51 anys. Mig segle, amics oients, que està funcionant l'Associació del Banc de Sang, aquí, de l'Hospital de Sant Pau. I ara passem, amics oients, directament, obrim l'espai de consciència activa, anàlisis al hilo del refrán, per a una mente activa que necessita sang, precisament, per a la nostra activitat cerebral i de la resta del cos. I diu així aquest refrán que analitzarem amb els nostres invitats d'avui. La letra con sangre entra, volvemos a ser, a tener por protagonista a la sangre. És així? Deies, Andreu, que de petit, tu t'havien dit, no? Que la sangre... Sí, bueno, jo quan anava al col·legi, me recordo que el primer col·legi que vaig tindre va ser el Pere Vila, d'allà de l'Arc del Triomf. I llavors, si és veritat, són records, anèdotes. Així te diuen tots els professors de llavors. De la infància. Sí. Este es un viejo refrán castellano de la lengua castellana. Y la lengua catalana nos dice en esta dirección acerca de la sangre. Está recogido en el refranero de la lengua catalana. Y dice así. Donde no ni a sang, butifarras no s'hi fan. A ver què diu la maletera d'aquesta expressió. Per exemple, tu estàs cuidant a la teva mare perquè és la teva sang. Però, i cuidaries amb una altra persona que no tingués la teva sang? T'he posat amb un compromís, però jo ja sé que sí. No, no, sí, ho faré. Si estàs fent el que estàs fent, on estàs fent? A la meva professió, pues, jo penso que... Ja ho has fet. És que ja ho has fet. Sí. Per tant, amics oients, fins aquí, a l'espai Consciència Activa. En este caso, Essència Activa. recogida esta esencia, aquests acudits, aquests refrans, al hilo del refrán. Y ahora pasemos directamente a la canción de tu vida. Hoy, amigos, les proponemos un tema de unas semanas anteriores que nos lo pedía un oyente nuestro habitual de No Barrio. Nos pedía una canción de Aphrodite Shields. Let me love, let me live. Déjame amarte, déjame vivir contigo. El grupo Aphrodite Shields, cuyo líder era Demi Russo, se ya fallecido. Recordarán ustedes Gordon Flon con aquellas túnicas grandes, anchas, eso para disimular su obesidad, pero que después logró adelgazar, no sé con qué técnica, no sé con qué medio, pero seguro que necesitó alguna técnica sanguínea. Así que, amigos, vean que hasta en la canción la sangre es protagonista. Aphrodite Shields, Let Me Love, Let Me Be. Afrodisils, amic Eugen Jordi des de Nou Barris que la demanaves, doncs ara va ser una, així, una mica problemàtica el trobar-la, però ja l'he sentit. Bé, amics oients, i ara entrem directament amb el nostre espai que obrim, Consejos para la Salud y la Belleza. De nuevo es protagonista la sangre. Continuamos con ella. Hay tres elementos que hacen una gran limpieza en la sangre, en nuestra sangre, que nos la lavan, que nos la limpian. El diente de león, la planta, el carbonato de magnesio, el magnesio en sus formatos carbonato o cloruro, y también la levadura de cerveza con todas las vitaminas del complejo B. Estos elementos son generosamente depurativos y dejan nuestra sangre limpia como un cristal. Sobre todo por su concepto de arrastre de impurezas que se llevan por delante y eliminamos toda la basura celular. Seguimos con la sangre. Si manipulando algún utensilio nos hacemos una pequeña herida, un corte y sale sangre, detendremos esta pequeña hemorragia si colocamos un papel de los llamados antiguos de fumar, del librillo. Y en su defecto, si no lo tenemos, el comúnmente llamado Kleenex. Lo aplicamos directamente en la herida y verán, amigos oyentes, cómo se detiene la pequeña hemorragia. Y más sangre. Finalmente, amigos oyentes, nuestro tercer consejo de hoy va dirigido hacia las manchas de sangre sobre blancas superficies, sean sábanas, manteles o alguna de nuestras ropas. Basta ligeramente humedecerlas con agua oxigenada de 10 volúmenes o de 20 y la mancha de sangre desaparecerá. Bien, amigos, estamos a punto de cerrar nuestro programa. Abriremos el rincón de la poesía, pero antes, y en honor a nuestros invitados de hoy, un último tema de Joan Manuel Serrat. Bien, cualquiera de ellos, por ejemplo, qué bonito es Badalona. Nuestro técnico la está buscando, ya la tiene a punto, veloz cual el rayo, qué bonito es Badalona. Joan Manuel Serrat, él la compuso hace algunos cuantos años, y sí, hace algún recorrido por esta parte de Barcelona, ya prácticamente esta radio, pero llena de encanto de gentes, de colores variopintos, de gentes venidas de todos los lugares, haciendo honor a la gran capacidad que tiene Barcelona, Cataluña, de acogida. Bien, qué bonito es Badalona. Y esa calle, y esa plaza, y ese municipal, y esa esquina, y esa fuente, y esa escuela nacional, y esa estatua, y ese puente, y esa carretera general, y ese perro muerto en la cuneta, y esos albañiles en samarreta, casi nada. Qué bonito es Badalona en invierno y en verano, con mantilla y barretina, a la sombra y al solano. Qué bonito es Badalona con sus viejos y sus niños, sus hembras y sus hombres, sus apellidos, sus nombres, su sexo y su domicilio y su carnet de identidad. Y esa playa, y esa arena, y ese pie, y ese alquitrán, y esa estación, y esa Renfe, y esa rambla arborizada, para el cuerpo serpentina, y bombetas para Navidad, y en verano playa y merendero, lleno de extranjeras medio en cuero. Casi nada. Qué bonito es Badalona en invierno y en verano, con mantilla y barretina, a la sombra y al solar. qué bonito es Badalona, con sus viejos y sus niños, con sus hembras y sus hombres, sus apellidos, su nombre, su sexo y su domicilio y su carné de identidad. Bonito, qué bonito es Badalona, amigos oyentes. Sí, es todo un honor a esta parte tan, tan hermosa, esta zona de Barcelona, tan visitada por turistas, por los que allí viven y por nosotros. Una zona muy comercial que vamos a veces a buscar artículos que no se encuentran ni en el mismo centro de Barcelona, capital. Bien, amigos oyentes, y ahora sí, ahora abrimos el tan, tan esperado rincón de la poesía. Muchos de ustedes, amigos oyentes, nos han llamado y nos han dicho que la semana pasada el canto primaveral, primera estación que escribí dedicado a un poema dedicado a la primavera, bien que nuestro técnico lo empezó a leer y a la de cuatro renglones, cuatro versos, ahí se cortó radicalmente el programa. Bueno, tuvimos un bajón de energía, un problema técnico, que ya lo tenemos subsanado, y nuestro técnico promete que para la siguiente ocasión, no para esta, bueno, recitará para todos ustedes ese canto primaveral que él eligió de todo el lote de poemas que tiene escritos por mí. Bien. Pero ahora no, ahora sí, sí va a recitar para todos ustedes Magno Fluido, todo un honor a la sangre que nos vincula a todos, un homenaje, diría yo, a la sangre, Magno Fluido, que él, con su hacer especial, como gran rasoda, tiene ya preparado para todos ustedes. Disfruten, disfrútenlo, que él ya empieza para todos ustedes. Madre y sangre. Hombres todos del planeta, la humana naturaleza dos madres tiene y no una, que son la sangre y la tierra. Sangre, sagrado elemento que por los ríos del cuerpo, que forman venas y arterias, como las aguas navega, y alimenta por completo los órganos, los nervios, los músculos, los huesos y hasta la última célula y el átomo más pequeño del más complejo cerebro. Sangre, símbolo de igualdad, de escarlata natural, que vinculas a los hombres, a los ricos, a los pobres, a la salud y a la enfermedad. Madre sangre, que apareces en el cuerpo de los hombres, de las razas y colores, y en casi todas las partes, en amapolas alegres, en el pecho de los mártires y en las banderas rebeldes, en las uñas de las manos y hasta en los atardeceres, y las rosas más hermosas regaladas a una dama casi siempre fueron rojas, aunque por virgen ayer a la niña y hoy mujer se las ofrecieran blancas. Sangre, eres de rojo rubí y es tu hijo el hematí quien te da fuerza y color. Rojo es cualquier corazón con su latido y vigor. Y dijo la enamorada que en su rostro quedó impreso el rojo del primer beso que la dio el primer amor. Oh sangre de vida y muerte, de energía y redención, sí, regresarás a la tierra para fundiros las dos en un abrazo infinito, sin tiempo ni duración. Oh sangre, serás eterna, libre de circulación, cuando el hombre sin materia y fuera de su prisión, entonando una canción a la infinidad trascienda al pronunciar el adiós. Bien, amigos oyentes, ahora sí, ya nos vamos, ya hemos terminado. Hemos estado una tarde maravillosa con todos ustedes aquí en Paseo de Fabri Puig 274, Radio Resaca, su radio amiga, la de todos ustedes, su programa amigo, Consciencia Activa, aquí desde Can Bastet, ahora en fiestas como todo el Turó de la Peira, que sigue en fiestas. No nos abandonen, amigos oyentes, sean fieles a su frecuencia, a nuestra frecuencia. Recuerden 107.1 FM o radioresk.info. Ahí está Consciencia Activa, para todos ustedes que nos siguen fielmente. Recuerden, los lunes a las 9:30, según programación, puede ser un poquito más tarde. Y eso sí, puntualmente salta a las ondas Conciencia Activa, los viernes a las 8:30, Conciencia Activa, presentado y dirigido por su amiga de siempre, que les habló, Fina Cebrián. Hasta entonces, reciban un beso. Adiós, amigos. Moltíssimes gràcies i ja sabeu, moltes felicitats a tots. Maria Teresa, endavant. Que s'acabi de passar bé el diumenge i moltes gràcies per poder arribar a tots els oients d'aquesta emissora. Gràcies. Amigos oyentes, sean amigos de la Fundación de Donantes Voluntarios de Sangre, los amigos Guinar y Doña María Teresa Manzano. Algun nom és molt significatiu. Molt natural, molt verd i molt ecològic. Han estat amb tots nosaltres. Adiós, amigos.